mensen niets dan speelgoed. Het toeval speelt parten bij iedere gril. Het noodlot dat speelt met ons net zo het wil. Speelgoed, speelgoed. Zijn wij mensen niets dan speelgoed. We zijn keizer of bedelaar als het goed beziet. Eén stuk speelgoed en anders niet. Het spel speelt een paard in het menselijk leven. En bij al wat we doen een bijzondere rol. Want speelgoed dat wordt je als kind reeds gegeven. We leren dra spelen en houden het ook vol. Want nauwelijks nog is ons leven begonnen. Want dan heeft het spel ons al immers gewonnen. Als eerste stuk speelgoed dan krijg je als baby. Een rammelaar van zilver of blikkort en goed. En vanaf die tijd houden ze ons in het leven. Om beurten met allerlei speelgoed steeds zoet. Zie eens het meisje dat speelt met haar popje. Ze kleedt het en kust en het dekt het lief toe. Buigt zorgzaam en teder over popjes wiegje. Klein moederke is met haar pop blij te moe. En schijnbaar kan niets haar geluk meer verdrijven. Mocht dat woord ze werkelijk eens moeder zo blijven. Veel moderne moeders zijn niet voor hun baby's. Het moederke klein voor haar popje als toen. En laten zo'n wijlen die tere verzorging. Van dat kostbaar bezit lief door anderen doen. Gij jongen die eens werd verblijd met een bromtol. Pas op dat je later zo'n bromtol niet wordt. En krijg je een stokpaard, blijf daar niet op zitten. Wie stokpaardjes mint schiet in het leven tekort. En leer vooral knikkeren, houd dat goed in tel hoor. Het gaat meest om de knikkers en niet om het spel hoor. En ben je nog vrolijk aan het hoepelen als jongen. Besef je nog niet dat je later als man. Ondanks plicht besef word je oud en versleten. Meestal zonder meer netjes ophoepelen kan. Speelgoed, speelgoed. Zijn wij mensen niets dan speelgoed. Het toeval speelt parten bij iedere gril. Het noodlot dat speelt met ons net zo het wil. Speelgoed, speelgoed. Zijn wij mensen niets dan speelgoed. We zijn keizer of bedelaar als goed bezien. Eén stuk speelgoed en anders niet.